لا إله إلا الله. olmaz yanlar yanlar vücudum. İllallah, illallah, ah ah kime yüzdür dileğim. İllallah, çözülemezem oldu. İllallah, ah ah kime yüzdür dileğim. İllallah. Yeah. kalpten büyük dağılmaz. Allah'a emanet olun. Yeah.